إن الذين آمنوا والذين آذوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم باور ولری چې هر څوک د نبی عربي مننکی یا يهوديان وي عیسائیان وي یا قادیان وي نو چې په الله جل جلاله او د آخرت ورځ ایمان راوړي او غره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بریاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسې راپورته کړی وو او له تاسې نه مو تعهد اخیستی وو او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې د جسمي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کې داسې چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړی شئ. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خو له هغې وروسته تاسې له خپل لوج نه واوښتئ، د دې لپاسه هم د الله جل جلاله مهرباني او رحمت تاسې ملګرتیا پرېنښوده، که نه نو تاسې تباه کېدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الدرك فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. او تاستخو نخف القوم دهو كسانو سرگزشت پورا سرگنده چه هاغو ده سب قانون ما کرو مد هاغوی تا ویل چه بزرگان شي او پداس حال که ووسه چه لحر قوادر باندی نفرین او لا نتوی. فجعلنا آرسانا لما بینا بینها ونا خلقها ومولغة متسون. فدی ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاوو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَفَتَتَخْذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی علیه الصلوۃ والسلام خپل قوم ته وویل چې الله پاک تاسو ته د دې غوا ذبح کولو امر کوي، هغه وویل آیا ته له موږ سره ټوکې کوې؟ موسی علیه الصلوۃ والسلام وویل زه له دینه خدای جل جلاله ته پناه وروړم چې جاهلانو غوندې خبرې وکړم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بيوين خمو نخفل ربنا بيغوالا چه مكتد هاغي غوا ستا سين وكري. موسى عليه الصلاة والسلام وين الله پاک نارخونا کلو چه هغه دې داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي، نو څه چې درته امر کېږي هماغسې وکړئ. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هغوب جاوين لخبر ربنا دي داهم پختن اوقنا چه دهاغي بنا سنگوين موسیٰ علیہ الصلات والسلام ویل هغه وای چې دا څه څه جړه غوا دی وی چې دوی کې په دې دوه خوشاله شي قائله لنا ربك بين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون دایو له خپل رب نه دی خطر ګنده پوښتنه وکړه چې راوخی څنګه غوا مقصد ده موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لویدلي وو قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سوة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسیٰ علیہ الصلات والسلام جواب ورکړ چې الله پاک وایي هغه داسې غوا ده چې کار ورته نه اخیستل کېږي نه ځمکه کوربه کوي نه رحت ګرځوي روغه رمټه او بې داغه ده نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نکالې راوښودلې بیا یې هغه ذبح کړه کمه نو د دې کار کوونکي نه وو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او تاسو ته هغه پیښه یاده چې کله تاسو څوک وژلي وو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وایه او الله پاک فیصله کړې وه چې تاسو چې کوم شی پټوئ هغه به رابرتي رکھی فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جوسه د هغې یوه برخه ووهي وګورئ دغسې الله پاک مړ ژوندي کوي او تاسو ته د خپل قدرت نښاني درښیي تر څو وپوهېږئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون خو دغه ډول نښو نښانو لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسو زړونه سخت شول د تیږې په شان سخت بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راووځي بهیږي ځینې چوي او اوبه ترېنه راووځي او ځینې د خدای جل جلاله له ویرې لړزېږي رالویږي الله پاک ساس لکلو ما نا خبر نده ابتا تمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اي مسلمانانو آیا اوس تاسو له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسو په بلنه ایمان راوړي په داسې حال کې چې دا غونا دیوی دی دا عادت گرد دل دی چی دا اللہ جل جلالہ کلام واری او بیا پر حق بال دی لپوہ دو او ادراک او سرا سرا پا گہانت ہوگا پا غیر کی تحریف کوی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باندی لی ایمان راوین سے سرا چی کلا یوزائی شی نوائی کی مگہم آغا منلے دے او کلا چی پخلے منزو چی یول بل سرا گوخا کے خبراتری کلی نوائی چی احمقان چی چی دیتا آغا خبری ورخی چی اللہ تعالی تاستا ترخو دلی دی تر تو چی ستا سی در رب پولان دی ستا سی پر خلاف دلیل پتوگا اولان دی تی أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ او آیا دی نتیجی جی چھے کچھے دی پتھوی او کچھے کارکوی اللہ پاک لپولو قبرنا خبر دے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فدوئی کے یو ڈلا دا آمیان دا چھے کتاب نکوہی گی فدی آساسا امیدنو او ہلے تک یکرے دا آو فانگرنا آو گمان روان گی فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ مُهْلَكَتْ او تباہی دا دہو کسان لپارا چی تختل لا سدو دا سر لکھنا کئی او بیا خلق توائی دا دا اللہ تا راغل دا ترسو دا غیب بدلا کی نگوند گتا پلاس راوری دہو دا لا سدو دا لکھنا ہم دہو دا تباہی وسیلہ دا او دہو دا گتا ہم دہو دا حلاکت مجد دا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون د دوزخ او با پرمک باندی هیس کلا ونه لگی گی فکتو رز سزا را کولکی گی دو را دکلشی ندیم پختنا وکلا آیا تاسی لاللہ پاکنا زبن آخیص دا سلاغی سا اللہ کری دا نشی یا خبر دادا چی سا اللہ پاک کری دا سی خبر تل چی تاسی پری نتوہی گئی بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هر سوك چه بدی ہوگا چه آو دخلو خطاو پتا پریال چه اصار چه آغوی دوزخیان دی او ها غیبه و دوزه که تل اوتیگی والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون او کم خلق چه ایمان راولی او نیک عملون وکری هغوی جنتیان دی او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یاد ولره د بنی اسرائیل نه موږ لکه ژبنه اخیستې وه چې د الله پاک نه پرته به د هیڅ چا عبادت مه کوئ. د مور او پلار سره، د خپلو خپلوانو سره، د یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلند کوئ. خلکو ته ښې خبرې کوئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. د لږ کسانو پرته نور تاسې ټول د دې ژبنې نه واوښتئ او اوس هم مخ اړوونکي یئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ او نبغن دي فياد ولري نبلا تاسنا كلكز بنا خيست وچي تختلو منزوكي يود بل ينمتو يوي او نه یو بل لکوره دکوره کوئی. تاسی ده دی اقرار کرو، تاسی پخپله ده دی شاهدان وی. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خو نن هم دا تاسې یاست چې خپل ورونه وژنئ، خپل ځینې ورونه د کوره کوئ، د ظلم او زیاتي په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوئ، او کله چې په جګړه کې ونیول شي تاسې په لاس کې بنجان شي نو د هغو د خوشې کولو لپاره د فدیې لارې برابروئ. په داسې حال کې چې د کورونو څخه د هغو ایستل لا له سره پر تاسې حرام و، نو آیا تاسې د کتاب یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږئ؟ نو له تاسو نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نوره سوي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسېږي او په آخرت کې به د ډېر سخت عذاب په لوري ور وګرځول شي. الله پاک ستاسو د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. دا هغه کسان چې آخرت یې پلورلی دی، دنیا یې پرې لرې ده، له دې عمله نه به یې په سزا کې آسانی راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ مجھ سال سرات و سلام کا کتاب ورکل ناغو رستا مو پر لپسے پیغمبران ولے گل تپائی کمو عیسا ابن مریم نرو خان نخو نکالو سر ولے گل آو پس پیتنی رو سر مو باغم رستا وکا داستا سے دو دچے ہر کلا کم پیغمبر ستا سے دنکتی غسلو پکلاف کم شی سر تاستا راغلے دے نتاستی ورسا سرکشی کرے دے څوک مو دروازن ګڼلې دي او څوک مو وژلې دي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون هغوی وایي زموږ زړونه توخل شوي دي نه اصلي خبره دا ده چې د هغوی د کفر له امله الله پاک پر هغو لعنت کړی دی له دې قبله هغوی دیر دس ایمان راوڑی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او اوس کې یو کتاب هغو ته د الله پاک له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې د پخوانه د دوی سره موجود و او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتحې او نصرت دعاګانې کولې چې هغه کتاب راغی چې وی پېژاده هم نو د هغه د منلو انکار وکړ د خدای پاک لعنت دې وي په دې منکرانو بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين څومره بده وسیله ده چې په هغې سره د دوی خپل ځانونه ډاډه کوي په دې شان کې کوم هدایت چې الله جل جلاله رالېږلی دی د هغه له منلو ښایي یوازې د دې ذیل په اساس انکار کوي چې الله پاک خپل فضل وحي او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې شي نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلی دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره پکوونکې سزاګانې ټاکل شوي دي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين کله چې هغو ته وویل شي چې تر هغه څه چې الله پاک رالېږلی دي ایمان راوړئ نو وایي موږ یوازې تر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنی بني اسرائیلو ته راغلي دي له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي په داسې حال کې چې هغه حق دي او د هغو لارښودو تصدیق او تایید کوي چې د پخوانه د هغو سره موجود و کمو هغو ته ووایا که تاسو پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلې وه نو له دې نه مخکې مو د الله جل جلاله هغه پیغمبران ولوژل چې پخپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسك موسى عليه الصلاة والسلام بسد والدول روخانا مقامو سر راغي بياهم تاس داس ظالمان وچه داغ در تشاشو خسكيبو خفل معبود ونو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُخْرِجُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. بیا لږ هغه ژبنه در په زړه کې چې پر تاسو باندې د تور په راپورته کولو موږ درته اخیستې وه موږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لېږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کېږدئ وایې ورئ تاسو پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو ومونه منل او هغوی داسې باطل پرستان و چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. ووایه که تاسې مؤمنانئ نو دا عجیب ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکار حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دي تيايا كدا آخرت كور لنور طول انسانانو پرتا يواز استاس لپارا خاص گرزو الشوئ دي نتاس تخايو چه دمارد هلامن شئي. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولر چه دوی به هیڅکلا د هغه هیله ونکړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته به ورتګ هیله ونکړي. الله پاک د دې ظالمانو د حاله ښه خبر دی. ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو يزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تدعى غول بل هر سنة دجن هرسان ممي آن تربيك بس بيكار كي لمشركان مهم ولان دي شوي دي ده غو هر یو دا غوالی چې په تشان زر کاله جن وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله جل جلاله خو هغه ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بيت الوايا سكون توك لجبريل عليه الصلاة والسلام سرى دخمني لري هغا دي فجئته بيكي جبريل عليه الصلاة والسلام دعا الله جل جلاله في اجازة دا قرآن ستازه ترسولی دی چه ده پسانو راغلیو کتابو دو تصدیق آو تاید کوي آو ده مؤمنانو لپارا لار خودنا آو ده بری ده زیر پتوگا راغلی دی. من کان عدوا لله و ملائکته مَلَكَهُ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ كَذَا جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرَى بِدُودِ دُشْمَنَيْ سَبَبْ هَمْدَاوِي نُورْ تَوَيَا چِي سُوكِي دَ اللَّهَ فَاقْ آو دَ غَدْ فِرِفْتُو آو دَ غَدْ پَيْغَمْبَرَانِو آو دَ جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آو مِيكَيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دُشْمَنِي الله جل جلاله لدي كافرام دخمن دي ولقد أنزلنا إليك آيات بينا وما يكفر بها إلا الفاتحين مبتاتة داس آياتنا دل قلد چه فداغا ترغند دا حق كاركوين كده او دا غول پیروینا یوازی همه خلق منکریدی چه فاتقان دی او کلما آدو عهدن نبده فریق من غیر بل اکترهم لا یکنون آیا تل داسی نبی شده چه کلی تز بنا کرده نول هاغونا یوینه یوی دلی آغشاتا غرده ولده بلکه دا هاغو زیادتر کسادو داسی دی که دا زن کنی ایمان مراوری ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون او کله چې هغه ته د الله جل جلاله نوري کوم پیغمبر دا کتاب تصدیق کوي او تاییدون کوي راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود وو نو له دې اهل کتاب نه یوې ډلې د الله جل جلاله کتاب په داسې شان شاته غورځولی چې دوی په هېڅ نه پوهېږي وَتَدَبَعُوا مَا تَقْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعذبان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون او فبير لانكي بهغو سيادو فيروي وكلا شيطانانو د سليمان عليه الصلاه والسلام د سلطنت د مون پاکستلو وړاندې کول په داس حال کې چې سليمان عليه الصلاه والسلام هیڅ کله نه دی کافر شوی د کفر متکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې خود خود دی هغو هغه څه تعقیبوي چې په بابل کې تر دې فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوو په داس حال کې چې هغو فرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره موږ یوازې د ازمیښت لپاره یو نو مه کافر کېږه بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کوي چې په هغو سره د مېړه او ښځې تر منځ بېلتون راولي ښکاره وه چې د خدای جل جلاله له اجازې پرته هغو په دې وسیله هېڅ چا ته هم ضرر نشو رسولی خو له دې سره سره یې داسې څه زده کوي چې تختلا ده غو لپارا غټور نه بلکې ځانو او هغه ته معلومه ده چې څوک چې د دې شي خریدار شي دا غو لپاره په آخرت کې هیڅ وند نشته څومره ناکار سودا ده چې د هغه په بدل کې هغه خپل ځانونه وپلورن کاش چې هغه ورباندې پوهېدلای ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون كهو إيمان أو تقوى وركل واي نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره وو کاش چې هغوی په دې پوهېدای يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وكونوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم اي مؤمنان راعنا موعي بلکې انظرنا وعي او په غور سره خبره واوري دا کافران خو د دردونکي عذاب ول دي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هو خلق شيء ده حق ده بنل نه لمنلو نه انکار کړی دی فل اهل کتاب نه وی که مشرکان وی هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسو د رب لخوا دی تاسو ته څنګه راشي خو د الله جل جلاله چې هر چا ته خوښ شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د ډېرې لویې مهربانۍ نوروونکی دی ما من تق من آية أو أنتها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مكي خلقكم آيات منسوخوه ياليه رو داغت الزائل هغنى خرالوه یا نتر لگا آمغا سی آیات آیا تو تبی نتوہے جچے اللہ جل جلالہو پار ہر سے قادر دائے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ آیا تو نئے خبر چے د آسمانونو او ځمکې فرمان روایي یوازې د همدې الله پاک ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئله موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آية تاسي غوالي دا خپل پیغمبر نه غشان پوښتنې او غوښتنې وکړې لکه چې دینه مخکې د موسی علیه الصلات والسلام نه شوي دي په داسې حال کې څوک چې د ایلیه د کفر په چار چلن بدله کړي هغه د سمې لارې نه واوښت وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان الله على كل شيء قدير یا تر کتابیان دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسو د ایمان بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق هغه ته څرګند شوی دی خو د خپل نفس درخیل عمل ستاسو لپاره دا غواړي دا غیط زواب کی تاسو لعافی او تیر دننا کار واخلی تر تو چه اللہ پاک تخفلہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذہ کری دا دویسی چه اللہ تعالی پر ہر سے قادر دے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ دمون قائم کرے زکات ور کرے پاس چھے دخل عقوبت لپارا تمہیں کئی سر تورسوئی وان دی ولی گئی دا اللہ پاک وان دی با آغا موجودی انمی تچے تاسی کلیوی اللہ پاک دا غو پولی بجن کئی دے وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا تلک امانیوهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بهاغو داوى نادتشي هي التوقبة جمدت العنشي ترسوشي هاغا يهوديني يا ديسايانو دوغمان دمخي يسايني بي دا بهاغو هلدي دوي تويايا فل دليل وانكري كتاسي فخفلا داوى كي يهتيني عال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأصل كي نستاسي سزنگر توبعي أو ندبلشا حق خبر دادا هل سوكي خبر زان د خدای پاک اطاعت وقف کری او په عملي توګه ست چلند غوره کری دا غل پاره دا غیب در رب په مز دا غیب اجر شتا او پر داس خلکو سویره او کلاو نشتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديان وايه ليسيان سرا هيت نشتا عيسيان وايه ليهود سرا هيت نشتا فداس حال كي دي دوارا كتاب ولي هم داسان دعوة هغا خلق هم كوي كي آغوي دا كتاب عالمان ندي الله فاق دا دا اختلافنا كي دا خلق كي اختدي دا قيامت فوراز فيصلت لي